Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Katarzyna Stoparczyk nie żyje. Dziennikarka radiowej Trójki zmarła tragicznie w wypadku samochodowym pod Jeżowem na Podkarpaciu. Kasię żegnają ludzie kultury, dziennikarze i słuchacze. Roześmiana, energiczna i oddana dzieciom, tak Katarzynę Stoparczyk wspomina dyrektorka, redaktorka naczelna radiowej Trójki, Agnieszka Szydłowska. Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym pod Jeżowem w województwie podkarpackim. Kasia jest, była. Informacje o tragicznej śmierci Katarzyny Stoparczyk to dla jej współpracowników szok. W radiu brak słów, aby z takimi zaskakującymi sytuacjami się mierzyć. Mówi dyrektorka, redaktorka naczelna radiowej Trójki Agnieszka Szydłowska. Pamiętam Kaśkę jako wiecznie pędzącą, roześmianą. Jeżeli widziała kogoś smutnego, zawsze pytała, co się stało, dlaczego. Wspomina wydawca audycji Wojciech Dorosz. Na zawsze w pamięci pozostanie jej dziecięca wrażliwość. Ona miała w sobie to dziecko i właśnie dzięki temu potrafiła rozmawiać z dziećmi. Bardzo dużo dzieci, które potem stawały się nastolatkami, wchodziły w bardzo trudne momenty swojego życia i Kaśka była takim pogotowiem ratunkowym dla nich. Na profilach w mediach społecznościowych Katarzyny Stoparczyk najwięcej komentarzy to nie mogę uwierzyć. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jej praca dawała nam powody do roześmiania się, ale też refleksji i zupełnie innej perspektywy. Prezes Polskiego Radia Paweł Majcher w mediach społecznościowych pożegnał Katarzynę Stoparczyk. Kasię poznałem niemal 30 lat temu na korytarzach Radia Wrocław. Opowiadaliśmy na antenie regionalnej rozgłośni rozmaite miejskie historie i ona nigdy nie miała wątpliwości, że zadawanie pytań będzie jej pomysłem na życie. Była wnikliwa, po dziennikarsku uparta, z głową kipiącą od niebanalnych pomysłów, napisał Paweł Majcher. Katarzyna Stoparczyk była laureatką tytułu Mistrz Mowy Polskiej. Swoją działalność twórczą i dziennikarską kierowała do najmłodszych. W Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej oraz Zagadkowa Niedziela. Dziennikarka była również pomysłodawczynią i prowadzącą piegowatych koncertów wraz z orkiestrą radiową. Dziennikarka była współtwórczynią projektu Dajcie Nam Głos, gdzie stworzyła przestrzeń, w której dzieci mogły mówić mądrze, szczerze i bezpiecznie. Wydała dwie książki dla dzieci, także kilkanaście płyt z zapisem ścieżek dźwiękowych autorskich spektakli teatralnych. O stracie, z którą nie da się pogodzić, mówi wicedyrektor Trójki Michał Nogaś. Wspomina zaangażowanie Katarzyny Stoparczyk w to, z czym zgłaszali się do niej słuchacze Zagadkowej Niedzieli. Być może mało kto wie, że Kaśka była, bardzo boli to słowo, była osobą, która nikogo nie zostawiła bez pomocy. Wokół Zagadkowej Niedzieli, wśród jej słuchaczy, były dzieci, którym Kaśka pomagała. Pomagała rozwiązywać ich problemy, dbała o nich, nigdy ich w potrzebie nie zostawiła. Kasia była promieniem słońca w tym pochmurnym świecie. Najważniejsze były dla niej dobro i dobrostan dziecka. Tak mówi o Katarzynie Stoparczyk dr Marek Michalak z Instytutu Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka. Zrobiła taką bardzo ważną rzecz, podała dzieciom głos. To jest to, z czym świat dorosłych ma cały czas problem. 100 lat po Korczaku, a świat dorosłych cały czas ma problem z tym, żeby słuchać dzieci, a nie tylko mówić do dzieci. A Kasia to potrafiła. Potrafiła je otwierać, z nimi rozmawiać perfekcyjnie, one jej ufały, one ją kochały. Podejmowała temat w taki sposób, żeby to dziecko czuło się bezpiecznie. Żyła życzliwością i czułością, wspomina Katarzyna Stoparczyk, Przemysław Staroń, nauczyciel roku, jej bliski znajomy. To jest po prostu doznanie, jakieś takie doznanie całym sobą. Niesamowitego dobra, bo tego się chyba po prostu lepiej nie da nazwać. Sobie tak myślałem w ogóle, Korczak w spódnicy, albo w zasadzie myślałem, że o Korczaku można mówić, czy to jest Stoparczyk w spodniach. Ona naprawdę żyła tym, żyła życzliwością, czułością. To była taka naprawdę czuła narratorka po prostu. Właśnie taka była Kasia Stoparczyk. I szepcą mi skromnie: nie zapomnij o mnie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota ma być pochmurna, możliwy przelotny deszcz i burze, od 18 do 21 stopni, na wschodzie cieplej, od 24 do 27. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista.

wieczór Państwu. Maciej Załęski, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Witamy w innej, trudnej dziś liście osobistej. W jej pierwszej godzinie Kasię Stoparczyk pożegnają jej wspaniali goście z programu Myśli Dziecka. Rozpoczął Wojciech Wagleski. Teraz Tomasz Stańko, który też gościł u Kasi. Gości Kasia miała bardzo często muzycznych, bo muzykę kochała, zresztą było to jej wyuczone zajęcie. Nie zawsze słuchałem w niedzielny poranek, kto do niej przychodził, ale akurat Aleksandrę Kurzak pamiętam znakomicie. To ona zaśpiewa nam teraz Mozarta. O niezwykłej umiejętności rozmowy z dziećmi Kasi pamiętamy wszyscy. Rzadko się wspomina o tym, że potrafiła rzecz równie trudną. Potrafiła ze swoich rozmówców, gości wyciągać dziecko, które w nich tkwi, mimo że o tym bardzo, bardzo dawno zapomnieli. Pamiętam taki przypadek z Urszulą Dudziak. Thank you.

miałem od nieba. Tarcze rudy od świateł biją pachołki służebne. Przeogromna harangę to się wśród dymu kolewa. Przemógi, rzekłbyś oparta pod niebne. Wchodzą w wąwóz i toną. Wychodzą w światło księżyca. Czernieją na niebie, a blask ich zimną snu. I po ostrzach jak gwiazda spaść nie mogąca prześpi. Chorał by cichu był nagle i znów jak fala wyplusnął. Przyjdzie do grobu. I czeluść obaczym czarne, co czyha za drogą. Która by przesadzić, ludzkość nie znajdzie sposobu. Tego rumaka zewrzem jak starą strogą i powleczę w korowu zmęcą wyjęte snem brody, bramy biją górnami i zdając szczerby toporu, aż się mury Jerycha porozwalają jak głody. Oczy zgarną narody. Dalej, dalej, dalej. A teraz już nie gość programu Myśli Dziecka, ale moje osobiste wspomnienie, taka stop klatka. Z rynku w Jarocinie podczas festiwalu, gdzie spotkałem Kasię pod muralem Niemena, zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, a ona wtedy zadała mi pytanie, na które zwykłem nie odpowiadać, ale zrobiłem wyjątek. Jaka jest moja ulubiona piosenka Czesława Niemena i jaką cenię najbardziej? Po zastanowieniu powiedziałem, że Marionetki. Pretty dream.

już śpi. Ciemnością w ciele, a kołysze coraz większy sen. Jej strach to nie moja wina. Chcę czy nie, potworność ześle los i jej. Piosenkę dla dwóch motyk wyśpiewał nam zespół Salk. Kasia Stoparczyk pożegna w liście osobistej i na jej koniec jeszcze jeden jej gość, czyli Stanisław Sojka. A teraz przeniesiemy się do miejsca w radiu dla Kasi Stoparczyk, równie ważnego jak studio radiowe, czyli studio imienia Agnieszki Osieckiej. To będą dwa utwory, które dokończą nam sesję zespołu Pink Floyd, zarejestrowaną tam w ubiegły piątek. Piotr Chęcki, Rachał Klimczuk, Adam Mili, Baron i Wojciech Mazolewski, utwór Akme. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. drugiej godzinie dzisiejszej listy osobistej przeniesiemy się na planetę Lem. Będę rozmawiał z Robertem Więckiewiczem i Krzysztofem Gradziukiem zespołu RGG o ich niezwykłym projekcie opartym na Solaris Lema. Teraz to także płyta. Grupa Pink Floyd raz jeszcze z sesji sprzed tygodnia z Osieckiej. Utwór nazywa się Bike. Thank you.